50 languages. 73. 73. Smět něco. Smět něco. Smíš už řídit auto? Smíš už řídit auto? Smíš už pít alkohol? Smíš už pít alkohol? Smíš už sám cestovat do zahraničí? Smíš už sám cestovat do zahraničí? Smět. Smět. Smíme tady kouřit? Smíme tady kouřit? Smí se tu kouřit? Smí se tu kouřit? Lze platit kreditní kartou? Lze platit kreditní kartou? Lze platit šekem? Lze platit šekem? Lze platit hotově? Lze platit hotově? Mohu si zatelefonovat? Mohu si zatelefonovat? Mohu se na něco zeptat? Mohu se na něco zeptat? Mohu něco říci? Mohu něco říci? On nesmí spát v parku. On nesmí spát v parku. On nesmí spát v autě. On nesmí spát v autě. On nesmí spát na nádraží. On nesmí spát na nádraží. Můžeme se posadit? Můžeme se posadit? Můžeme dostat jídelní lístek? Můžeme dostat jídelní lístek? Můžeme zaplatit zvlášť? Můžeme zaplatit zvlášť?